Injil Yohanes bab 19. Pilatus nuli dawuh nggawa Yesus supaya digebagi. Para prajurit padha nganam eri kagawe makutha banjur ditrapake ing mustakani. Wong-wong iku padha ngagemake jubah wungu, nuli padha maju sarta ngucap, "Sugeng rajanipun tiyang Yahudi." Wong-wong mau banjur napuk pasuryane. Pilatus nuli miyos maneh sarta ngandika marang wong-wong mau, "Padha tontonan. Iku wonge dak wetokake ana ngarepmu supaya kowe padha mengerti yen munggah ing aku ora nemu kaluputane wong iku." Yesus tumuli miyos ngagem makutho eri lan jubah wungu. Pilatus ngandika marang wong-wong mau, "Sawangan wong iku." Nalika para pangarepe imam lan para wong jogo padha ndeleng panjenengani, banjur padha bengok, "Kasalibo! Kasalibo!" Pangandikane Pilatus, "Dawanan lan saliben. Awit munggah ing aku, wong iku ora ana kaluputane apa-apa." Wangsulane wong-wong Yahudi, "Kula sami gadah angger-angger lan miturut angger-angger wau, tiyang menika kedah kaukum pejah amargi ngakenaken putranipun Allah." Bareng Pilatus mireng atur kang mangkunu iku saya wubuh ajri. Banjur lumebet ing gedung pangadilan maneh sarta ngandika marang Yesus, "Asal panjenengan saking pundi?" Nanging Yesus ora paring wangsulan. Mulane Pilatus banjur ngandika, "Menapa panjenengan boten purun cirios dateng kula? Menapa panjenengan boten sumarep bilih kula menika gadah pangwaos ngeluari panjenengan lan ugi kuwaos nyalip panjenengan?" Paring wangsulani Yesus, "Panjenengan boten kagungan pangwaos menapa-menapa tumrap kula. Menawi pangwaos wau boten kaparingaken dateng panjenengan saking inggil. Pramila, tiang ingkang ngulungaken kula dateng panjenengan, dosanipun langkung ageng." Wiwit nalika iku Pilatus ngangkah ngeluari panjenengani. Nanging wong-wong Yahudi padha bengok, "Menawi panjenengan ngeluari tiang menika, panjenengan sanes mitranipun kaisar. Sabab tiang ingkang ngakenaken dados raja menika ngelawan dateng kaisar." Bareng Pilatus mireng atur mangkunu iku, tumuli dawuh ngedalake Yesus lan banjur lenggah ono ing kursi pangadilan. Ing panggonan kang aran Litostrotos, ing basa Ibrani Gabata. Ing nalika iku pinuju dino pacawisan Paskah, kira-kira jam 12. Pilatus banjur ngandika marang wong-wong Yahudi, "Sawangen rajamu." Wong-wong mau padha bengok, "Kasirnano! Kasirnano! Kasalibo!" Pangandikane Pilatus, "Apa aku kudu nyalip ratumu?" Wangsulane para pangarepe imam, "Kula sami mboten gadah ratu, kejawi namung kaisar." Wasono Pilatus banjur masrahke Yesus marang wong-wong mau supaya disalib. Wong-wong mau padha nampani Yesus. Kalawan manggul salib, Yesus miyos lan tindak menyang panggonan kang aran Pacungklungan, ing basa Ibrani Golgota. Ing kono, wong-wong mau padha nyalip panjenengani, bareng karo wong loro liyane, dumunung ana ing kiwa lan tengeni. Dene Yesus ana ing tengah. Pilatus uga dawuh masang tulisan ana ing sandhuwure salib. Unine, Yesus saka Nazaret, rajani wong Yahudi. Akeh wong Yahudi kang padha maca tulisan mau. Amarga papan panyalipe Yesus iku cedhak kutho, lan tulisan mau nganggo basa Ibrani, Latin, lan Yunani. Para pangarepe imam bangsa Yahudi banjur podo matur marang Pilatus, "Panjenengan sampun nyerat rajane wong Yahudi. Namung pangakenipun, aku iki rajane wong Yahudi. wangsulane Pilatus, apa kang wis dak tulis tetep katulis. Sawise para prajurit mau padha nyalip Yesus, banjur padha njupuk pangagemane di para papat saben prajurit sabagian. Lan agemane jubah iya kajupuk. Jubah iku ora nganggo dondoman. Tenunane lajuran wiwit saka ing dhuwur tekan ngisor. Mulane para prajurit mau padha rembugan. Iku aja didom-dom dadi suwean. Nanging payo padha diundi kanggo nemtokake sapa kang oleh. Iku supaya kayektenan kang katulis ing kitab suci. Sandangan kawula sami dipun tumtum saha jubah kawula dipun undi. Kang mangkono iku wis katindakake dening para prajurit mau. Ing sacedhake salipe Yesus iku ana kang ibu lan sadherike kang ibu, yaiku Maria bojone Klopas, tuwin Maria Magdalena. Bareng Yesus mirsani kang ibu lan sakabat kang ditresnani ngadeg sacedhake kuno, banjur ngandika marang kang ibu, "Ibu, menika ingkang putra." Nuli ngandika marang sakabat mau, "Lah iku ibumu." Wiwit nalika iku sakabat mau banjur mboyong ibune Yesus menyang omah. Sawise iku sarene Yesus pirsa yen samubareng kabeh wis rampung, banjur ngandiku, supaya kayektenono kang katulis ing kitab suci. "Aku ngelak ing kono ana wadah kang kebak isi anggur kecut. Tumuli ana wong kang nyelupake spons ing anggur kecut mau, nuli katuncepake ing pang hisop, banjur diaturake ing tutuke Yesus. Sawuse necep anggur kecut mau, Yesus tumuli ngandiku, "Wus rampung." Panjenengani banjur nungkulake mustoko lan masrahake nyawani. Sarene pinuju dino pacawisan, lan supaya ing dino sabat layon-layon ora tetep ono ing kayu salib, sabab dino sabat iku dino sabat kang pinunjul. Mulane poro pangarepe wong Yahudi podo teko, sarto duwe panyuwun marang Pilatus, supaya sikile wong-wong kang ono ing kayu salib podo karmu ono, lan layoni diudunaki. Mulane poro prajurit banjur podo moro sarto ngremui sikile wong siji lan sijini kang disalib bareng karo Yesus. Nanging bareng tekan enggone Yesus lan weruh menawa panjenengane wis sedo, wong-wong iku ora podo ngremuk sampeyani. Ewa semono salah sijine prajurit panunggalane iku njojoh lambungi Yesus nganggo tumbak, lan sanaliko metu getihe lan banyuni. Wong kang deleng dhewe bab iku, iku kang nekseni, lan pasekseni iku nyoto, sarta wong iku mangerti yen pasekseni iku nyoto, supaya kowe uga padha pracaya. Sabab kelakoni iku mau supaya kayektenan kang katulis ing kitab suci, "Ora ana balunge kang diremu." Lan ono tulisan maneh kang meratela aki, "Wong-wong bakal podo nyawang panjenengane kang wus dijojo." Sawuse iku mau, Yusuf soko Arimatea duwe atur panyuwun marang Pilatus supaya dililani ngudunake layone Yesus. Yusuf iku murite Yesus nanging kanthi sideman margo wedi karo para panguwasa Yahudi. Pilatus uga nglilani panyuwune iku. Mulane tumuli sowan sarta ngukup layone Yesus. Nikodemus uga teka mrono. Wong iku kang sakawit suwan ing ngarsani Yesus nalika wayah bengi. Nikodemus nggawa caruban lenga mur lan lenga garu. Bobote watara 50 kati. Wong-wong mau padha ngukup layone Yesus lan diulesi nganggo lawon kang ana adon-adoni kaya adate wong Yahudi yen ngubur mayit. Sacedhaking papan panggonane Yesus kasalib iku ana patamanane, lan ing patamanan mau ana kuburan anyar kang durung tau dienggo ngubur wong. Sarene pinuju dina pacawisane wong Yahudi sarta kuburane iku cedhak, mula Yesus banjur disarekake ana ing kono.